Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Allah hepimize anlayış versin. Tevhid yolunda gitmeyi ve tevhidle son nefesimizi vermeyi nasip etsin. Allah ateş ehlinden ve ateş ehlinin amelinden hepimizi, eşimizi, neslimizi esirgesin. Allah hayra ermeyi, hayırla uğraşmayı ve hayırla son nefesimizi noktalamayı nasip etsin. Evet, tahaviden devam ediyoruz bugün yine. Bugünkü mesele kader ağırlıklı. Herkes ne için yaratılmışsa ona o kolaylaştırılır. Ameller de sonuçlarladır. Mutlu olan kimse Allah'ın kaderi gereği mutlu olan, bedbah olan kimse de Allah'ın kaderi gereği bedbah olandır. Şerhine baktığımızda bu ifadenin Ali'den gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Gargat dediğimiz mezarlıkta bir gün eline bastondan yere birçok çizgiler çiziyor ve başını kaldırıyor. Biliyor musunuz diyor, sizden kıyamete kadar gelen bütün insanların cennetlik mi cehennemlik mi olduğu bir kitapta yazılı diyor. Ve duruyor. Sahabenin bir tanesi diyor ki, Allah'ın Resulü, madem bizim cennetlik mi cehennemlik mi olduğumuz bir kitapta yazılı, o zaman diyor neden bir fiil işliyoruz ki? Neden amel işliyoruz ki? Oturalım, akıbetimizi bekleyelim. Yani kaderimizde neyse, nasıl olsa o gelip bizi bulacak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, amel edin, amel edin, amel edin. Herkes ne için yaratılmışsa, o ona ne yapacak? Kolaylaştırılacak. Kişi sahiplerin amelini işler işler işler, cennete girmeye bir karış kalır, yazı öne gelir de, cehenneme yüzüstü düşer. Kişi diyor şakirlerin amellerini işler işler, tam cehenneme girecek, yazı öne gelir de cennete çıkar. Kalemler yazdı, defterler dürüldü diyor. Şimdi kardeşler, kader meselesi hakikaten önemli meselelerden olması hasebiyle bunun da diğer derslerde de dediğimiz gibi dört rüknü vardır. Yani kader meselesi, kadere iman meselesi dediğimizde bu dört şablonla bakmak gerekiyor. Allah bunu biliyordu. Allah bunu diledi. Allah bunu yazdı. Allah bunu yarattı. Yani Rabbim bana bunu takdir etti dediğin zaman bu takdire yüklenen dört tane unsur vardır. Sorsan mesela, bugün arkadaşların gelirken arabasının gazı bitmiş. Allah bunu biliyor muydu? Diledi mi? Yazdı mı? Yarattı mı? Takdire yüklenen neymiş? Bu dört aşamadan geçmeden muhakkak insanda ne yapar? Müşkülatlar olur. Hatta bir tanesi geliyor diyor ki, ey Allah'ın Resulü, biz azil yapıyoruz. Ne yapalım? Yani bırakalım mı? Kapı önüne boşaltma denir azil. Yani cinsi münasebette insanın kendini çekmesi, meniyi dışarıya boşaltması. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam karışmıyor ve diyor ki, eğer diyor bir taşın üzerine bir meni düşse, eğer Allah da ondan bir can, bir nefes yaratmak istese muhakkak yaratır diyor. Yani sen istediğini yap. Onun için Allah Azze ve Celle neyi takdir ederse ne yapar? O olur. İşte burada amel edin, amel edin, amel edin derken bizlerin yaratılış gayesi nedir? Kulluktur. Ve bu kullukta da Allah Azze ve Celle bizlerin ayağa kaymaması ve cennete giden bu nurlu yolda onu razı edecek amelleri işleyebilmemiz için ne yapmıştır? Resuller göndermiştir. Amel edin derken kafanıza göre değil. Amel işleyin derken istediğinizi, anladığınızı değil. Gösterdiğim şekilde ne yapın? Kulluk yapın diyerek Allah Azze ve Celle Resullerini göndermiştir. Şimdi kaderin bir şöyle bir cüzü de var. İnsan yaşarken cinsiyetini, annesini, babasını, rengini, ömrünü, akıbetini, rızkını seçme hakkına nedir? Sahip değildir. Hiç kimse şu benim annem olsun, şu benim babam olsun ne yapamaz? Diyemez. Bu ancak nedir? Allah'ın takdiriylendir. Ama insan İslam'ı, küfrü, fıskı, müşrikliği ne yapabilir? Seçebilir. Yani kullukla alakalı işlerde ihtiyar hakkı dediğimiz bir hak verilmiştir. Ama senin anneni seçme hakkın veyahut cinsiyetini seçme hakkın veyahut benim ömrüm şu kadar veyahut ben şurada şu şekilde öleyim tipinde seçme hakkına nedir? Sahip değilsin. İşte kaderde en büyük müşkülatların, takıntıların olduğu insanların buralar. Madem bizim akıbetimiz belli, neden amel edelim diyor. Halbuki Allah Azze ve Celle ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım. Her sözde, her işte, her amelde diyor. Demek ki insanların bir yaratılmış olduğu var. Ve bu yaratılışta onlara ne yapılmış? Kolaylaştırılmış. Önce bunu anlamak gerekiyor. Kaderde demek ki seçme hakkına sahip olmadığımız yön var. Kulluksa kaderden çok ayrı bir olay. Seçme hakkına, ihtiyar hakkına sahip olduğumuz şeyler var. Yani insan şöyle düşünse, ya mesela öleceği günü bir insan bilse ne yapar? Ne yapmaz ki? İstediği gibi isyan eder ve Allah'ın tövbe kapısını açık bıraktığını, tövbeleri kabul ettiğine de güvenerek her türlü isyanı yapar mı? Yapar. Bir insan kaç çocuğunun olacağını veyahut hanımının rahminde ne olduğunu bilse ne yapar? Çok şeyler yapar. Bulutların ne yüklü olduğunu, nereye ne kadar ineceğini bilse veyahut kıyametin ne zaman kopacağını bilse ne yapar? Bakın bunların hepsi ne yapmış? Gizlenmiş ve ayetle de hadisle de sabit olarak kim bu beş şeyi bildiğini söylerse Allah ona ne yapsın? Lanet etsin diyor. Hem ayette hem hadiste. Ve ayeti kerimeye baktığımızda yeryüzünde bir yaprak kımıldamasın ki bunda bizim bir emrimiz olmasın. Yerin derinliklerinde yaş bir tane olmasın ki bunda bizim bir emrimiz olmasın diyor. Demek ki Allah her şeyin küngünü bilendir. Her şeyin ihtiyacını anında bilip anında giderendir. Evet. Düşünün kardeşlerim. Aleykümselam ve rahmetullah. İblisin ta cennete kadar yükselmesi, Allah Azze ve Celle ile söyleşişi, melekler ordusuyla beraber olması hoş geldin. Ama bir isyanı onun ebedi cehennemlik olmasına sebeptir bak. Yine mesela bir insan geliyor. Ey Muhammed diyor, şu müşriklerle savaşta ganimet karşılığında, mal karşılığında size yardım edeyim. Sen Allah'ı Rab, beni Resul kabul ediyor musun? Hayır. Biz müşriklerden yardım istemeyiz diyor. Adam defalarca geliyor, sahabe biz peygamberin diyor iki dudağına bakıyorduk. Evet dese. Çünkü adam hakikaten kahramanca savaşan birisi diyor. Ve adam geliyor. En son kafirlerle Müslümanların safları tutuluyor. Savaş başladı, başlayacak. O adam yine geliyor. Ey Abdülmuttalib'in oğlu, mal karşılığında diyor size yardım edeyim mi? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yine ona, sen Allah'ı Rab, beni Resul kabul ediyor musun? Evet diyor. Az bir şey karşılığında adam çok şey kazanıyor ve savaşa giriyor, parça parça oluyor. Düşünün, o ana kadar müşrik yaşayan birisi son anında bile peygamberin yanına geldiğinde niyeti bile belki, tabi Allah bilir, savaştan kurtulduktan sonra belki gene dönerim, belki bu havası da vardı. Son anda evet diyor, işte meydan diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hakikaten de kahramanca savaşıyor ve karşıdaki ne kadar güçlü yer varsa o adam çökertiyor. Az bir şeyle çok şey kazandı diyor. Onun için kader meselesine kafayı yormayacaksın. Sadece gelen rivayetleri alman senin için nedir? Yeterlidir. Yine mesela Keyif suresinde gelen Hızır'ın öldürdüğü çocuğa baktığımızda o diyor doğuştan da kafir ruhluydu. Eğer yaşasaydı ailesine ne yapacaktı? Zarar verecekti diyor. Ama bu yandan bakıyorsun her doğan çocuk fıtrat üzerine, yani emir ve nehilere teslim olma yönünde. Düşünün, gören bir gözü düşünün, işiten bir kulağı ve söyleyen bir dili ele alın. Bunları ele aldığınız zaman hangimiz bunlara maliyiz? Bunlar benimdir diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Bunları veren kimdir? Allah'tır. Sen bunlara malik değilsin. Sen sadece bu verilen emanetlere göze ne diyor? Harama bakma. Dile ne diyor? Yanlış yapma. Bütün uğuzlara yüklenen ne vardır? Belli bir yük vardır. Amel dediğimiz, ibadet dediğimiz. Ve sen bunlara ne yapmak zorundasın? Karşılığını vermek zorundasın. Ama biri görürken ben niye görmüyorum? Bunu deme hakkına sahip değilsin. Çünkü Allah seni ne yapıyor? Öyle imtihan etmiştir. Biri konuşurken ben niye konuşamıyorum? Biri şöyleyken niye ben böyleyim diye bu sorguyu ne yapamıyorsun? Yapamıyorsun. Olduğu gibi ne yapıyorsun? O takdiri kabul ediyorsun ve iman ediyorsun. Mesela neden bugün cilt güzelliği veya dövme yapan, cildini değiştirmeye çalışana lanet sebebi vardır? Çünkü Allah'ın yarattığını beğenmeme. Onun o yarattığı razı olduğuna sen ne yapmıyorsun? Razı olmuyorsun. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haset eden insana da Allah'ın takdirini, kaderini kabul etmeyen, ona sırt dönen diyor. Yani düşünün, ta gittiği kaderin noktaya bakın. Birisi çok zeki, akıllı, ilim ehli birisi. Birisi de tutuyor, ondakini ne yapıyor? Kıskanıyor. Neden onda var da bende yok? Neden o bunları biliyor da ben bilmiyorum tipinde? O adamın açığını arama ve insanların içinde onu gülünç duruma düşürme veya konuşulma veya itibarını sarsmaya çalışma nedir? Allah'ın takdir ettiği bir kaderin, tecelli edilen bir kaderin ondaki hazımsızlığıdır. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mesela keşke demeyin diyor. Neden? Çünkü keşke kadere tekme vurmaya kadar insanı ne yapar? Götürür diyor. Onun için kader meselesinin uzandığı yollar büyüktür. Yine mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kişi diyor ana rahmine düştüğünde 3-40 gün geçtikten sonra bir melek gelir. Ya Rabbi bu ne olacak? Erkek mi? Dişi mi? Allah Azze ve Celle takdir eder diyor. Sonra rızkı ne olacak? O da takdir edilir. Ömrü ne olacak? Bu da takdir edilir. Saitlerden mi? Şakilerden mi? O sorulur. Allah takdir eder, yazılır. O levh-i mahfuzda dürülür, durur. Bu levh-i mahfuz Allah'ın yanındakidir. Yani dehre sövmeyin, dehir benim. Zamana sövmeyin, zaman benim diyor. Bu Allah'ın yanında olan bir şey. Kulların bildiği değil. Burada bazı topluluklar, melekler Allah'ın kızları, haşa, cinler Allah'ın oğulları demişlerdir. Bu noktada burada melekler orada birini yaratmıyor. Ona erkeklik, dişilik de vermiyor. Sadece Allah'ın izniyle Allah'ın emrini ne yapıyor? Yerine getiriyor. Bir sudan, bir çiğnem etten oluşan bir şeye bu erkek olacak, dişi olacak takdiri neyse meleğin görevi nedir? Onu yapmaktır. Aynen bir bulutları sürükleyen meleği düşünün. Bir bitkileri yeşerten meleği düşünün. Bir sura üfleyen meleği düşünün. Bunların hepsi Allah'ın nedir? İzniyle, emriyle görevi yerine getiren kullardır ve bunun için yaratılmıştır. Seçme hakkına veya kendiliklerinden bir şey yapma hakkına nedir? Sahip değillerdir. Onun için kardeşlerim, kader Allah'ın kulları üzerinde bir sırrıdır. Anlatılan, öğretilen, talim ettirilen her şey ancak bildirilenler, Kur'an ve sünnetten gelenler olmalıdır. Bunun dışına çıkan insanın ayakları kayar. Kardeşlerim, kader asıl itibarıyla Yüce Allah'ın mahlukatındaki bir sırrıdır. Buna ne bir mukarreb melek, yani Cibril'di, İsrafil'di, Mikail'di veya ölüm meleğiydi, ne de başka bir melek veyahut da bir peygamber muttali olmuştur. Bu hususta derinliğe dalma, üzerinde çok düşünme, ilahi yardımdan uzak kalmaya götüren bir yoldur. Mahrumiyete ulaşan bir merdiven, tuğyana ulaşan bir basamaktır. Bu husustaki kıyas, düşünce ve vesveselerden alabildiğince sakınmak gerekir. Çünkü Allah kader ilmini mahlukatına karşı kapalı tutmuş, onun hakkında tartışmayı yasaklamıştır. Kaderin aslı demek ki Allah'ın kullarının üzerinde bir sırrı. Aynen Arapların güzel bir ifadesi var. Kader diyor, kapalı bir kazanda kaynayan bir şeydir. Sen kepçeni sokarsın, ne gelirse bahtına diyor. Onlar da kaderi böyle açıklıyor. Ehli sünnet kader meselesinde bu noktaları koymuş ve Allah Azze ve Celle'nin kaderle alakalı bizlere bildirdiği şeyin dört rükun olarak kabul etmiş: ilim, dileme, yazma ve yaratma. Ama bunun dışında Muhammed ümmetiyim deyip de sapan ve Allah Azze ve Celle'nin yaratma konusunda birçok müşkülatlara giren insanlar olmuştur. Allah onların şerrinden korusun. Mesela ilimde sapan insanlar olmuştur. Ve hatta o kadar ileriye gitmişlerdir ki nasih ve mensuhu dahi inkara gitmişlerdir. Öyle insanlar çıkmıştır ki yine madem kalemler yazdı, defterler dürüldü, o zaman kader diye bir olay yoktur deyip kaderi inkara gitmişlerdir. Veyahut Mutezile'nin çıkma meselesine baktığımızda o günahı ve sevabı eşit olan insanların Araf meydanında kalır deyip bir fitne çıkarmaları veyahut Mürciye dediğimiz toplumun çıkması vesaire vesaire veyahut da ölen kafir ruhların arınması için, aynen bugün İran şeyidir, akidesidir Şiaların, yeni doğan bir çocuğa yeni ölen bir ruhun geçmesi ve bu sefer de ruhunun buralarda arındığı inancının ortaya çıkması gibi birçok safsatalar vardır ki Allah onların şerlerinden, görüşlerinden bizleri uzak tutsun. Veyahut da Mecusilerin ortaya koyduğu, ki bunu İmam-ı Gazali de İhyasında anlatır, birçok tasavvufçunun da aynen o Mecusilerden geçen itikadı böyledir: İyilik tanrısı, kötülük tanrısı, yani hayrın ve şerrin oluşmasındaki etkenleri anlatırken insanları bir gizeme sokarlar ve derler ki kalp bir savaş alanıdır. Şeytanın askerleri vardır, Rahman'ın askerleri vardır, melekler. Bunlar hep savaşırlar. Hangisi güçlü gelirse o sene artık kötülük hakim olacak. İşte melekler ordusu kazanırsa o sene yeryüzü tamamen iyiliklere hakim olacak gibi birçok safsataları vardır ki maalesef belki size bunlar gülünç geliyor ama koskoca ümmetler bununla amel ediyorlar ve inançları böyle. Halbuki hayır da şer de nedir? Allah'tandır. İyilikler Allah'ta, kötülükler sizin kendi ellerinizden, işlediklerinizdendir. Her ikisi de Allah'tandır. Neredeyse anlayamayacaklardır diyor. Ve yine kader meselesinde en önemli maddelerden bir tanesi, Allah kimseye zulmetmez. Zulmü kendi nefsine haram kıldığı gibi biz kullara da kendi aramızda zulmü ne yapmıştır? Haram kılmıştır. Ama insanoğlu yapmış olduğu zulmün farkına varmaz. Gerek nefsinde, gerek bedeninde, gerek eşinde, gerek yakınlarında, gerekse toplumda işlemiş oldukları zulüm birçok şeyin helak olmasına ve kendi nesillerinin de helak olmasına sebep olmuştur. Ve neticede de gelen büyük büyük belalar karşısında isyanı gene Allah'a olmuştur. Halbuki ayet-i kerimeye baktığımızda Allah zalimleri sevmez, Allah zulmedenleri sevmez. Size apaçık bir uyarıcı gelmedi mi? O helak olan kavimlere bakın, muhakkak biz onlara ne yaptık? Uyarıcılar gönderdik demiştir. Allah nefsine azze ve celle zulmü haram kıldığı gibi bize de ne yapmış? Haram kılmış. Demek ki biz de önce kendimize dikkat edeceğiz, sonra yaptığımız her hareketlere dikkat edeceğiz. Ne zulmedeceğiz ne de zulmedene geçit vereceğiz. Zulme mani olmamak da zulme iştirak etmek manasına gelir ki bu da birçok belanın katmerli olarak insana gelmesine sebep olur. Yani insan ufacık bir münkere mani olmadı mı, o olmadığı, mani olmadığı bir münker büyüye büyüye büyüye öyle bir hale gelir ki artık sen ondan ne yapamazsın, baş edemezsin. Düşünün, bir zamanlar bir kişiyle başlayan bir hür iki kölenin icabet ettiği bir dava daha sonra altın çağına gelmiş, koskoca bir devlet haline gelmiş, yeryüzü onların korkusuyla ne yapmış? Titremiş. Sonra ne olmuş? Şimdi titretilen, ezilen, büzülen, horlanan, o altın çağı yaşayan, o inanca sahibi, o inanca sahip insanların nesilleri olmuş. Şimdi inanılan ne? Aynı değerler. Kabul edilen ne? Aynı değerler. Peki yenilen kim? Kana akan kim? Müslümanlar. Demek ki inançta, anlamada, teslimiyette onların gibi değiliz. Onlar gibi kadere inancımız olsa bugün dünya çok farklı olur. Onlar gibi teslimiyetimiz olsa bugün dünya ne yapar? Çok farklı olur. Ne yapacağız? Sözü ortadan ne yapar? Kalkar. Nasıl birleşeceğiz? Bu da kalkar. Çünkü inanan tevhid ehli ne yapacağını, nerede birleşeceğini, nasıl hareket edeceğini ne yapar? Bilir ve Allah Azze ve Celle de içlerinden onları çekip çeviren muhakkak tevhid ehli yiğitleri çıkarır, meydana getirir. Ama insanoğlu hakikaten kaderde büyük göçüklükleri varken ve kendi bedenine, nefsine ve nesline yaptığı zulümden dolayı ayağa ne yapamıyor? Kalkamıyor. Allah hayra erişmeyi, hayrı anlamayı nasip etsin. Kardeşlerim, hayrın 3 sebebi var. Birincisi var etmek, ikincisi hazırlamak, diğeri de gerekli desteği sağlamak. Böyle bir şeyi var etmek hayırdır. Bu da ancak Yüce Allah'a aittir. Aynı şekilde onu hazırlama ve bu konuda ona destek verme de böyledir. Eğer onda herhangi bir hazırlama ve destekleme de meydana gelmeyecek olursa, o takdirde faile nispet edilmeyen, onun zıttına nispet edilen bir yokluk sebebiyle o şeyde şer husule gelir. Onu var ettiği vakit niye ona gereken desteği vermedi diye sorulacak olursa, hikmet onun var edilmesini ve desteklenmesini gerektirmemiştir. Sadece onun var edilip destek vermenin de terk edilmesi gerekmiştir. O halde onu var etmek bir hayırdır. Şer ise ona gereken desteği vermemekten ötürü meydana gelmiştir. Şimdi Allah Azze ve Celle bir şeye ol dediğinde o ne yapar? Olur. Düşünün, Allah Azze ve Celle Adem'i topraktan yaratmış. Bunu açayım burayı biraz. Topraktan yaratırken anası babası var mı? Yok. Allah diyor Adem'i 8 çeşit topraktan yaratmış. Kimi siyah, kimi beyaz, kimi kırmızı, kimi sarı, kimisi de bunun arasında bir renktir diyor. Kimi kayalar gibi sert, kimi ovalar gibi yumuşak. Kimi verimli, kimi çorak diyor. Şimdi Adem'in yaratılışı toprak. Ana yok, baba yok. Havanın yaratılışı neydi? O da Adem'in eye kemiğinden, attan, etten ve kandan. Aleykümselam ve rahmetullah. Daha sonraki nesilleri ise Allah Azze ve Celle bir sebebe binaen yaratmıştır. İsa Aleyhisselam'ın yaratılışına bakıyorsunuz. O nedir? Babasız, sadece Allah'ın oğul demesiyle ne yapmış? Olmasıyla. Yani Meryem annemizden. Daha sonraki insanların yaratılması da nedir? Bir sudan, bir çiğnem etten ve daha sonra gelişmesinde. Yani yine Allah bir sebebe bağlamış. Buna rağmen Allah Azze ve Celle evliliği helal kılmış ama bir çocuk ol demedikten sonra olur mu? Olmaz. Yani bir şeyde hayır vermiş, evlilik nedir? Hayır olan bir şey. Zina nedir? Haram olan bir şey. Ama evli olan insanın, her insanın çocuğu olacak mı? Her evli olan bir insanın çocuğu olacak mı? Allah isterse olur. Çünkü ayeti kerimede ne diyor? Biz diyor, kimine erkek, kimine kız. Kimine hem erkek, hem kız. Kimine de diyor, çocuk vermeyiz. Kimini zengin, kimini fakir. Kimini hastalıklı, kimini sıhhatli. Bunların hepsi nedir? Allah'ın takdiriylendir. Allah Azze ve Celle kendisinin razı olduğuna, acaba kullar razı olacak mı? Ne yapıyor? Burada bir imtihan vardır. Ve yeryüzündeki kavgalara bakın, hep bu meselelerin etrafında döner, ne yapar? Gider. Şimdi kafirlerin yaşadığı bölgelere bakın. Hakikaten hava şartları, yer, mekan, güzellikler, hiçbirini bulamazsınız. Ama Müslümanların hakikaten de dinlerinde ihlassız, samimiyetsiz oldukları bir ortamları da ele alın. Yaşadıkları yer hem dört mevsimin yaşadığı veyahut cennet gibi nedir? Mekanlardır. Yeraltı ve yerüstü zenginlikleriyle hep kafirlerin iştahını kabarttığı yerlerdir. Buna rağmen Müslümanlar yerlerine ne yapmaz? Sahip olmazlar. İşte kafirler hiçbir zaman kendilerine takdir edilen bu şeylerden ne yapmaz? Doyuma ulaşmaz. Hep daha başkasına, daha başkasına gözlerini dikerler. Yani bunun küçüğü de böyle, büyüğü de böyle. Halbuki Müslüman dünyaya önem vermese zaten dünya senin ayağına serilip de geliyor. Çalışıyor, çabalıyor, çile çekiyor. Çektiği çile de yanına ne yapıyor? Kâr kalıyor. Onun için Allah hayrı ister, hayrı murad eder. O hayır sana gelmiyorsa bir senin elinle işlemiş olduğun bir günahtan, bir beladan, bir musibetten geldiği gibi Allah'ın seni denemesinden, imtihanından veyahut karşılığında ahirette sana birçok nimet vermesinden kaynaklanır. Evet. Şimdi küfür Allah'ın kaderiyle olduğuna, bizler de Allah'ın kaderine razı olmakla emrolunduğumuza göre bunu nasıl inkar ederiz diye sorulacak olursa, bizler Allah'ın kaderiyle takdir ettiği her şeye razı olmakla emrolunmuşuz. Bu hususta kitap ve sünnette bir nas vardır. İyiliklere, yani Allah Azze ve Celle'nin emrettiğini yapma, nehyettiğinden uzak durmakla mükellefiz. Bu konuda insanlar ben hayrı ererim veyahut da müşriklerin getirdiği bazı şeyler vardır, sözler vardır. Allah istemeseydi ben böyle olmazdım. Allah istemeseydi ben ateş ehlinden olmazdım. İşte Allah istemeseydi ben işte kötü yola düşmezdim gibi birçok sözler vardır ve şeytanın da yardımıyla onlara ilham ettiği şarkı, şiir veya başka yönlü insanlara terennüm ettiği sözler vardır ki Allah Azze ve Celle onlara Kur'an'da şöyle cevap veriyor. Onlara girin yalın ateşe dediğimizde size bir uyarıcı gelmedi mi? Geldi. Size hakkı anlatmadı mı? Anlattı. Peki siz ne yaptınız? Biz yalanladık. O halde girin, o yalanladığınız ateşi ne yapın? Görün, tadın denilecek diyor. Yani insanlar bir günah işlediklerinde, başlarına bir bela, bir musibet geldiklerinde bu benim kaderim der. O onun kaderi değil, o onun işlemiş olduğu kulluğunun akıbeti olarak karşılığı nedir? Cehennemdir. Elbette ki Allah bunu ne yapıyor? Biliyor. Elbette ki Allah bunu diledi. Ama Allah hayrı ister, iyiyi ister, iyinin yapılmasından hoşlanır. Şerri istemez, şerri murad etmez ve şerrin işlenmesinden de razı olmaz ve onu da ne yapar? Cehenneme sokar. Onun için kardeşlerim, Allah Azze ve Celle kıyamete kadar tevbe kapısını ne yapmış? Açık bırakmış ve güneş battığı yerden doğuncaya kadar veyahut da nefes son nefese gelinceye kadar tevbe kapısı nedir? Açıktır demiş. Ve kul diyor bir günah işlese dönüp Ya Rab beni affet dese Allah Azze ve Celle kulum bir Rabbi olduğunu bildi, bana döndü ve benden tövbe diledi. Ben onu affederim demiştir. Yine kul diyor günahsız yaşamaya devam eder. Gün olur bir gün gelir tekrar günahına döner ve Ya Rab ben günah işledim, beni affet dediğinde Rabbi kulum bir Rabbi olduğunu bildi, bana döndü ve benden af diledi. Ben onu affederim der diyor. Ve yine üçüncü, dördüncü, denizin köpüğünce, kumların adedince olsa ben onu mağfiret ederim. Çünkü o beni bildi diyor. Bu kadar rahmeti bol bir Rabbin kullarıyız. Vallahi Azze ve Celle bu kadar şeyin içinde bize hep hayrı işlemeyi ve hayra ulaşmayı tavsiye ediyor. Kardeşlerim, kader meselesi hakikaten çok dikkat edilmesi gereken bir mesele. Burada vesveseye düşme, şüpheye düşme, üzerinde kafa yorma insanın ayağını ne yapar? Kaydırır. Ebu Hureyre diyor ki Allah kendisinden razı olsun. Vallahi diyor şu kalbime diyor öyle şeyler geliyor ki bunları diyor dilime dökmekten korkuyorum. Şunların diyor diline düşmekten diyor. Yani demek ki bu da insanoğlunun yaşadığı ortamda, bulundukları ortamda veya bir belada, bir musibette, bir hayırda veyahut da birinin elindekini gördüğünde birçok şey düşünebilir. Kalbine birçok neler vesvese gelebilir. İşte diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, senin bunları dillendirmemen müminliğinin alametidir diyor. İşte bütün pis fikirler, pis akımlar hep kalbe gelen şeytanın verdiği vesveseleri dillendirmekten kaynaklanır. Ve o da zaten onda olan öbüründe de var. Öbüründe de var. Ne yapıyor? Bu katmerleşi veriyor ve akide olmaya devam ediyor. İşte din yönüne baktığımızda hep delil, hep burhan, hep mutmainlik söz konusudur. Şeytanın avanelerine veyahut da bidat fırkalarının fikirlerine baktığımızda tamamen sözdür, vesvesedir. Hiçbirinin mesneti yoktur. Delili de yoktur. İşte o yüzden kader konusunda söz söyleme, aşırıya gitme ve kader hakkında mesnetsizce yorumlara gitme dinden çıkmaya sebeptir. Ve hatta bir gün biz diyor kaderden konuşuyorduk diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam üzerimize geldi diyor. Bize o kadar kızdı ki diyor. O kadar kızdı ki diyor. Geçmiş ümmetlerin helakı hep bu yüzden oldu diyor. Yani bilinçsizce bir meselenin içine girip tartışmaktan. Ve bizi o kadar azarladı ki diyor. Bizlerin hepsi kıpkırmızı olduk diyor. Ve bununla ne emrolundunuz diyor. Bununla ne emrolundunuz diyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu konuda ashabını uyarıyor. Allah hepimize hayır versin. Kader konusunda ileri geri konuşmaktan bizleri beri buyursun. Yine kardeşlerim, dinin bozulmasının sebebi şüpheler ve arzulardır. Allah Azze ve Celle indirmiş olduğu emir ve nehilerinde bizlerin inanması, tasdik etmesi ve yakinen inanması ve şek ve şüpheden uzak durmasını ister. Çünkü dindeki teşviş, tereddüt daha sonra insanı ne yapar? İnkara doğru götürür. Düşünün mesela gözümüzün önünde olan birçok vakalar var. Muhakkak ki doğan insan ölüyor. Hemen hemen hepimiz ölen bir yakınımızı ne yapmışızdır? Görmüşüzdür ve götürüp muhakkak mezarlığa gömmüşüzdür. Öyle insanlar çıkıyor ki şu çürümüş, toz toprak olmuş bir şey nasıl dirilecek diye ne yapıyor? Bir soru soruyor. Bu nedir? Teşvişli, tereddüte ve insanı inkara götürecek sorulardan bir tanesidir. Yani dinde yakınlık söz konusu. Halbuki insan bu soruyu sormadan önce kalbine gelen bu vesveseyle şöyle bir düşünse, biz neyden yaratıldık? Topraktan. Yani Adem topraktan yaratıldı. Topraktan yaratıldı. Anne babası yok, hiçbir şey yok ve buna ne yapıldı? Bir ruh verildi. İnkar etmesi gerekirken ilk inkar etmesi gereken neresi? Adem'in yaratılışıdır. Yani öldükten sonra dirilme kolay bir olay. İlk diriltme zordur. Eğer ilk diriltme kolaysa herhalde öldükten sonra dirilme bundan daha da kolay olur. İnsanın ilk düşünmesi gereken yer neresi? Burası. Vallahi Azze ve Celle kitabında ne diyor? Onu yoktan var eden tekrar diriltmeye kadir değil mi diyor. Demek ki her türlü vesvesenin, şüphenin kaynağı neymiş? Bilgisizlik, ilimsizlik. Eğer hakikaten güzel bir Kur'an bilgisi olan birisi bu vesveselerden ne yapar? Kurtulur. Çünkü Bakara suresini okusa, Ya Rabbi şu çürümüş, toz toprak olmuş şeyleri nasıl dirilteceksin? İnanmadın mı ya İbrahim? İnandım ama kalbin mutmain olsun diyor. Vallahi Azze ve Celle ona dört hayvanı kendisine alıştırmasını ve onları parça parça edip bir yerlere atmasını ve daha sonra kendisine çağırmasını istiyor. Düşünün şimdi, tüylerin, gaganın, ibiğin, her şeyin havada birleştiğini gören adam ne yapar ya? İnandım diyor. E Halil'im, dostum diyor. Demek ki insan Kur'an'ı okuduğunda illa Allah'a Ya Rabbi ben bunları parçalayayım da sen havada birleştir demesine gerek yok. Çünkü Kur'an'da bunların hepsi neyi? Cevabı var. Onun için tereddüte giden her sözün altında yoldan çıkma, dini bozma vardır. Çünkü iblis her zaman gelen vahiy konusunda şüpheye düşürerek senin sağlam itikatlar içinde olmana ne yapar? Mani olur. Ve o kadar çok sözleri vardır ki bu sözlerinden birisi mesela giden geliyor mu? Neden? Yok ki ileride bir şey ki gelsin tipinde ne yapıyorlar? Öldükten sonra dirilişi yalanlıyorlar. Peki neden yalanlıyorlar? Hiç düşündünüz mü? İnanan insanlardan hiç kimse ahireti yalanlamazken küfür ehlinin hepsi ne yapar? Ahireti yalanlar. Neden? Çünkü işlemiş olduğu günahların hesabının olduğuna inanmak istemezler. Ama aynı kafirlere bakın, birinin kendisine bağlı çalıştığını görseniz muhakkak ondan hesap ister. Hem de en ince detayına kadar. Fakat kendisi hesaba inanmaz. Bu da onlar için hüccettir aslında. Seni yaratan senden muhakkak ne yapacak? Hesap soracak. Onun için kardeşlerim, ahireti inkar eden, yalanlayan ve hesaba inanmayan insanların hep günahkar olduğunu görürsünüz. Veyahut çok rahat günah işleyen insanların ahiretle bağları nedir? Zayıflamıştır. Zayıflamıştır ki hesabı unuttuğu için rahat günah işliyor. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bakıyorsunuz. Benim de diyor muhakkak kalbim perdelenir. Muhakkak günde ben de en az 100 kere ne yaparım? Tövbe istiğfarda bulunurum. Düşünün, demek ki bir bakış, bir düşünce dinleme, bir hayatın başka yere kayması bunlar nedir? Perdedir. Allah hepimize hayır versin, anlayış versin. Dinde kesinlik, netlik insanın ayağını yere sağlam bastırır. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi iman diyor 70 küsur şubedir. En üstünü La İlahe illallah, en ednası da yoldan insanlara eziyet verecek bir şeyi ne yapma? İzale etme. Demek ki ümmet bölünecek, parçalanacak. Fakat dinde istenen parçalanma değil, birleşme. Allah'ın eli de nedir? İnananların üzerinedir. Ama Kur'an ve sünnetin seyrine baktığımızda sanki sünnetullah hep inanan topluluklar az olmuş. Ve o 73 fırkaya baktığımızda kurtulan kim? Biri müstesna. Hepsi nedir? Ateşte olacak. Ve kıyamete kadar hak bir topluluk ne yapacak? Olacak. Yoldan çıkmış sapkınlar bunlara zarar vermeye çalışacak ama asla onlara zarar veremeyecekler. Ve bu insanlar kıyamete kadar kendi dinlerini ikame edecekler ve onlara dinini öğreten işlerinde muhakkak birileri ne yapacak? Çıkacak diyor. Allah bizi de o kurtulan fırkadan eylesin. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Demek ki kardeşler, dikkat edeceğimiz sohbetimizin öz cümlesi, seçme hakkına sahip olmadığımız bazı olaylar var ama sadece orada kalmıyor. Bununla ne yapıyoruz? İmtihan oluyoruz. Birinin gözünün görmesi, birinin görmemesi, birinin kafasının kel olması, birinin orman gibi saç olması, birinin çok zengin olması, birinin çok fakir olması, birinin tamamen sıhhatli bir hayat yaşaması, varlıklı refah içinde, birinin ise tamamen sefalet içinde yaşaması, birinin ömrü boyunca esaret içinde olması, birinin ise hür olması. Bunlar nedir? Allah'ın kaderidir, takdiridir. Bunların da örneklerinin hepsi Kur'an'da nedir? Vardır. Yine mesela bir rivayet hatırlatıp da sözümüzü noktalayalım. Allah Azze ve Celle diyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Sağ olasın. Şu an yok. Allah'a emanet olun. Allah Azze ve Celle bir kulu çeker, sorar diyor. Ey kulum, seni dünyaya kulluk için gönderdim. Ne yaptın? Kul der ki, ya Rabbi diyor, hastalıktan diyor sana gereği gibi ne yapamadım? Kullukta bulunamadım. Allah Azze ve Celle Eyüp'ü hastalığının en şiddetli halinde onun önüne getirir. Eyüp de rahatsızdı. Seninki mi fazlaydı? Onunki mi? O kul yutkunarak der ki, Eyüp'ünki, o halinde bile bir an olsun bana kulluğunda, ibadetinde beri kalmadı ve bir gün bana isyan etmedi der diyor. Ve ömrü boyunca kölelikle geçen bir kula, ey kulum sana şu kadar ömür verdim, ne yaptın diye sorduğunda, o der ki diyor, efendilerime hizmet etmekten sana gereği gibi kulluk edemedim. Yusuf'u köleliğinin en şiddetli halinde onun önüne getirir. Onun kimi ağırdı? Senin kimi? O der ki diyor, onunki, o halinde bile bir an olsun bana isyan etmedi ve kulluğunu gereği gibi yerine getirdi. Ve çok zengin mal verdiği, mülk verdiği birini hesaba çektiğinde, o, ya Rabbi o kadar çok mal verdin ki bunları yetmekten sana gereği gibi kulluk edemedim dediğinde, Süleyman'a verilen bütün mallarıyla, ihtişamıyla onun önüne getirilir. O halinde bile bir an olsun kulluğunda ne yapmadı? Biri kalmadı. Yani kardeşlerim, kader meselesi de yine tevhidle, imanla iç içedir. Ve verilen her şey bir imtihandır. Mal da, evlat da, çocuk da nedir? Bir imtihan vesilesidir. Bunların hepsine ne yapalım? Çok çok dikkat etmemiz gerekir. Yani kaderim deyip de atmıyorsun. Aslında kader de senin imanınla, tevhidinle çok çok alakalı meselelerden bir tanesidir. Allah hepimize anlayış versin. Rabbim akıbetimizi hayır eylesin. Öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk. Elhamdülillahi Rabbil alemin.